เหลืออยู่กษัตริย์ตูตังคาเมนครับอายุ19ปีฟาโรห์นะเขาไม่กล้าทำพีระมิดบนดินที่ฝังศพทำใต้ดินครับขุดไปใต้ดินโจรมันไม่รู้ครับว่าฝังอยู่ที่ไหนก็หาไม่เจอพอหาไม่เจอก็จะมีนักสำรวจชาวอเมริกันครับขุดเจอลงไปเอาทองเอาโลงทองคำมาเนี่ยนะฮะเขาก็ยึดเป็นสมบัติไว้ที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอียิปต์ผมไปดูครับโลงนี้เป็นทองคำหนักโลงเนี่ยนะหนัก100กิโลกรัมในพิพิธภัณฑ์นี่มีตำรวจยืนคุมเลยครับกระจกกันกระสุนแล้วในคือวิญญาณกลับมาเข้าร่างเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะจำมัมมี่ไม่ได้เพราะมันพันขาหมดมันรู้วิญญาณใครเป็นใครเขาจะทำหน้ากากให้มัมมี่ด้วยเพื่อวิญญาณจำได้ครับเปิดโลงเข้าไปหรือเข้าไปในโลงเห็นเลยว่านี่ศพเราเขาจะหล่อทองคำเป็นใบหน้าของตูตังคาเมนปิดมัมมี่ไว้อีกทีหนึ่งทองคำนี้นะครับนี่ครับทำอย่างนี้เลยครับ 4,000 ปีเป็นทองคำหนักของตูตังคาเมน11กิโลกรัม11กิโลกรัมการไปประชุมครั้งนี้สหประชาชาติเริ่มสนใจผมตามมาพอประชุมที่สหประชาชาติเมื่อปี2000ครับผู้นำศาสนาเป็นมันพันเขาก็ให้ผมพาคณะไป13-15ชีวิตนะครับพอเสร็จแล้วประชุมที่นู่นเสร็จเขาก็บอกว่าประชุมครั้งที่2ให้ท่านเป็นเจ้าภาพแปลกนะท่านพอขึ้นพูดปราศัยผมมีภาพเยอะครับแต่ฝ่ายสแกนทำไม่ทันคงนึกว่าผมจะเอามาอะไรกันนักหนาไม่เห็นเกี่ยวกับเทศนะเขาก็ไม่ทำลูกน้องผมก็อย่างเงี้ยครับเนี่ยรู้ดีกว่าคนสั่งแกล้งว่าซะหน่อยเพราะฉะนั้นก็เลยไม่มีภาพดีๆนะครับต้องไปโทษคนสแกนครับเพราะฉะนั้นปรากฏว่าพอไปพูดที่สหประชาชาติเขาบอกท่านคือพูดแล้วจูงใจนะครับผู้นำทั่วโลกเกิดสามัคคีเกิดอะไรต่างท่านเชื่อไหมคนที่มาเนี่ยนะเป็นระดับใหญ่ๆทั้งนั้นเลยผมตัวแค่เนี้ยมากันนะครับนี่ครับนี่ส่วนหนึ่งเสี้ยวหนึ่งเท่านั้นที่ถ่ายหน้าหอประชุมสหประชาชาติที่ราชดำเนินนะเจ้าพระคุณสมเด็จพุทธาจารย์แทนสมเด็จพระสังฆราชนี่ครับสังฆราชรับใบชิปรับใบสูงสุดของอิสราเอลครับคนนี้นี่ประมุขสงฆ์ไต้หวันเมื่อก็สังฆราชไต้หวันนี่แต่ละคนนี่นะฮะนี่ผมนี่เอาให้ท่านดูเยอะแยะมาเนี่ยหลายฝ่ายครับท่านดูศาสนาไหนบ้างเยอะแยะไปเนี่ยนี่มาหมดที่หน้าสาประชาชาตินะครับตอนแรกๆเขาเห็นผมเป็นเด็กนะแต่พอเราได้คุยได้อภิปรายได้อะไรต่างๆเขาเชื่อถือท่านพอเชื่อถือขึ้นมาเนี่ยอะไรมันง่ายหมดพูดภาษาอังกฤษนะเขาเชื่อถือท่านดูนี่ปิดปากนะครับนิกายที่คำพรของนิครนนาตบุตรเอเสวตัมพรครับผู้หญิงเขาแต่งชุดขาวถ้าผู้ชายชีเปลือยครับไม่ได้มาครับรัฐบาลคงไม่ให้เข้าประเทศเลยส่งแต่ผู้หญิงครับเอาผ้าปิดปากด้วยนี่เป็นไม่รู้แฟชั่นกี่ศาสนาครับเยอะมากนะก็นี่ในฝ่ายนี่มันยาวผมก็ถ่ายให้ทีละส่วนละส่วนนี่ในฝ่ายของคารวาสเจ้าหน้าที่สหประชาชาตินี่มาจากโอ้ยแอฟริกาก็มีอะไรก็มีเยอะแยะมาครับสนุกมากนี่หอประชุมสหประชาชาติเราประชุมกันตรงนี้ในการพูดในการบรรยายอะไรต่างๆเนี่ยแค่โอ้ยผมไม่เคยจัดประชุมที่ไหนปวดหัวเท่ากับครั้งนี้เครียดครับในแง่ของคนรับผิดชอบทูลเชิญสมเด็จพระบรมมาเปิดในช่วงพิธีเนี่ยนะสิ่งที่เป็นปัญหาสำคัญมากคือความปลอดภัยท่านอย่าลืมนะครับยิวกับอิสราเอลกับอะไร ุสลิมมันไม่ถูกกันถ้าเกิดมุสลิมถือโอกาสมาทำอะไรขึ้นกับผู้นำยิวซึ่งไม่เคยออกนอกประเทศเลยเขาเรียกว่าชีฟละบายคือผู้นำสูงสุดศาสนายิวจะเกิดอะไรขึ้นท่านในประเทศไทยไม่ใช่ชื่อเสียงประเทศไทยผมนี่ไม่ได้ผุดได้เกิดเลยท่านถ้ารู้ไม่มาไม่เชิญหรอกครับไม่รู้ครับพอเริ่มเชิญแล้วโอ้โหตั้งแต่ขึ้นเครื่องบินครับบอดี้การ์ด2คนครับพกปืนขึ้นเครื่องบินครับชิประใบเนี่ยที่คนที่สวมหมวกนี่นะครับเขาจะสวมหมวกงี้เลยเหมือนกับชุดของเขาเหมือนกับสังฆติเรานี่เจ้าหญิงเขมรนะครับเจ้าหญิงเขมรสวยไหมครับชิประใบเนี่ยครับบอดี้การ์ด2คนถือปืนมาในปกติเครื่องบินเขาไม่ให้พกปืนนะครับแขกที่มาประเทศไทยเขามี2คนเท่านั้นที่พกปืนได้ที่บอดี้การ์ดพกปืนได้ไม่งั้นเขาเก็บอาวุธหมดเลยคือประธานาธิบดีสหรัฐตอนมาเยือนประเทศไทยให้บอดี้การ์ดถือปืนกับคนนี้ครับถือปืนขึ้นเครื่องอ่ะพอได้ยินแค่นั้นผมก็โอ้แล้วมาอยู่ตั้งหลายวันนะผมก็ไม่อยากนั่งใกล้ๆเลยครับกลัวลูกหลงครับเสร็จแล้วใครก็ไม่รู้จักที่นั่งครับติดกันเอาอายาตุลลาห์ของอิหร่านนั่งติดกับชีฟรับบายของอิสราเอลมันจะไม่ได้ทันเปิดประชุมซะแล้วนะคนนี้ครับบาวาเชนครับก็มากระซิบผมบอกว่าช่วยแยกหน่อยนะเดี๋ยวจะตีกันแล้วไม่ทันประชุมสัมมนาสันติภาพ ผมก็เลยนิมนต์องค์นี้ครับท่านชิงหยินเอามานั่งขั้นครับระหว่างอโยตุลาอยู่แถวไหนก็ไม่รู้แล้วก็โหพอนั่งขั้นครับเราก็คอยดูนะจะคุยกันไหมเดี๋ยวขึ้นไปอภิปรายโจมตีกันอยู่ข้างบนหนึ่งเอ๊ะมันจะวงแตกเธอมั้งแต่เราทำพิธีศักดิ์สิทธิ์มากครับช่วงสมเด็จพระบรมเสด็จขลังศักดิ์สิทธิ์มากเป็นทางการนะพระบรมเสด็จนี่พระไทยจะนั่งใช่ไหมนั่งกับนั่งเก้าอี้ใช่ไหมล่ะคนอื่นยืนหมดโอ้โหผู้นำศาสนาก็ยืนหมดยืนตามพระไทยนี่ได้รับความเคารพสูงยิ่งเลยพระมหากษัตริย์หรือผู้แทนนี่มาแล้วยังนั่งเฉยประเทศเรานี่เราต้องยืนหมดเลยประธานาธิบดีมาพระนี่ไม่ธรรมดานะพระไทยนี่ยิ่งใหญ่จริงๆยิ่งใหญ่เอ้าถึงเวลาผู้แทนองค์พระสังฆราชมาจะประคุณสมเด็จพุทธาจารย์มาโยมก็ลุกอยู่แล้วพระเราก็ลุกขึ้นต้อนรับโอ้โหทีนี้ครับนี่แหละยิ่งใหญ่ที่สุดเลยลุกกันหมดเลยนะพาไปแนะนำคนไหนแล้วโอ้ยแต่ละคนนี่คุณท่านนี่ยิ่งใหญ่จริงๆชีฟรับใบของอิสราเอลเนี่ยก่อนกลับบอกผมรู้แล้วกลับไปนี่ไม่เรียกชีฟรับใบแล้วผมจะเปลี่ยนตำแหน่งเป็นสังฆราชอิสราเอลเพราะสังฆราชนี้ยิ่งใหญ่จริงๆไม่ธรรมดาการที่จัดประชุมอะไรอย่างนี้เนี่ยนะครับได้เนี่ยได้ประสบการณ์ได้ความรู้ได้อะไรต่างๆได้ความรู้ความเข้าใจเนี่ยมันก็เป็นข้อมูลนะครับที่ผมเล่าถวายให้ฟังนี่ก็หมายความว่าเราจะขึ้นไประดับไหนเนี่ยเวทีมันเยอะนะท่านก็ต้องพัฒนาตนเองประเมินตนเองครับเพศถ้าครบ4สอแจ่มแจ้งจูงใจแก้วกล้าร่าเริงมีทั้งอรรถาธิบายขยายจำแนกสอดแทรกภาษิตข้อคิดออกมานิทานสาธกที่ผมพูดมานี้ผมให้นิทานสาธกตัวอย่างเยอะแยะเลยนะผมไม่ต้องอธิบายละแสดงว่าท่านได้4สอครับแจ่มแจ้งจูงใจแก้วกล้าเลยล่าเริง ถ้าขึ้นมาฝึกเทศนะได้ซีสออันนี้เป็นเกณฑ์ในการประเมินท่านนะเราให้ A ครับ A เลยดีอันดับหนึ่งท่านลองนึกถึงพระในประเทศไทยครับองค์ไหนที่ได้สอเยอะมากไม่ใช่5สอนะครับ4สอเทศได้แจ่มแจ้งเอาจุดเด่นดีกว่าองค์ไหนเทศแจ่มแจ้งครับพระผู้ใหญ่พระนักเทศแจ่มแจ้งหลวงพ่อพุทธทาสเจ้าคุณพระธรรมปิฎกล่วงยากๆแจ่มแจ้งแต่หลวงพ่อพุทธทาสเทศสนุกไหมครับมีไก่เสียงไก่ประกอบหน่อยให้เข้าท่าหน่อยท่านจะพูดไปช้าๆใครฟังก็ได้ไม่ฟังก็ได้ผมเคยไปฟังแล้วท่านไม่สนใจเพราะท่านเรียกว่าไงคนก็ต้องฟังท่านแต่เรื่องยากและท่านไม่ได้พูดสนุกอย่างน้อยก็ไม่ก็ขาดไปไม่มีสัมปหังสนาอาจารย์พยอมนี่ได้อะไรครับสัมปหังสนาจุดเด่นเห็นไหมส่วนเนื้อหาเป็นไงครับพอขายสินค้าได้จูงใจนะท่านอาจารย์กิตติวุฒโธเป็นไงท่านกิตติวุฒโธฟังเสียงทางวิทยุท่านสมัยก่อนเสียงหล่อนะครับจูงใจครับสร้างจิตภาวันเป็นโอ้มหาศาลใหญ่โตมากคนศรัทธามีเท่าไหร่บริจาคได้สออะไรครับสมาธปนาจูงใจกล้าพระธรรมมัทธิราชมหาวณีหลวงพ่อโชดกสอนกรรมฐานเสียงนี่กระชั้นฉันฟังแล้วโอ้โหเทศระดับญาตินี่หลุดโลกเลยหลวงพ่ออีกองหนึ่งที่เอาอย่างนะไม่ใช่เอาอย่างสไตล์ท่านวัดอัมพวันครับใช่ไหมหลวงพ่อจรัญเนี่ยโอ้เสียงท่านนะกระชั้นกระชั้นตอนนี้เสียงไม่มีแล้วครับพอเร่งเสียงมากพลังมากหมดเสียงครับหยุดเทศมาปีงแล้วคือมันสมัครสุนทรเวชนี่สไตล์อะไรครับตอนนู้นนักพูดชวนเป็นยังไงจูงใจสมัครนี่ปลุกเล้าแต่ละคนเขาจะมีจุดเด่นไม่ทราบว่าตัวท่านนี่ได้สักสอยังนะสออะไรเออ4สอให้ A ถ้า3ให้ B ครับ2สอให้ C ครับสอไหนก็ได้1สอก็ยังได้ครับไม่มีเลยครับตกครับมาเทศมาขึ้นธรรมะนี่ตัวคนเทศยังไม่รู้ว่าเทศเรื่องอะไรตกไปแล้วครับจงใจไหมพูดไม่จงใจเลยสั่นเป็นเจ้าเข้าเลยครับไม่รู้ว่าใครจะช่วยใครนะพระหรือเราก็ไม่รู้โยมฟังแล้วไม่ได้สักสอหนึ่งเพราะฉะนั้นต้องให้ได้เทศดีสโลแกนของวัดประยูนนะเทศดีต้องมี4สอทั้งแจ่มแจ้งจูงใจแก้วกล้าล่าเริงนะครับท่านนึกออกไหมครับสี่สอที่ผมว่านี่เดี๋ยวซ้ำอีกทีหนึ่งครับการลืมเพราะนี่คือเรื่องที่ผมจะเน้นวันนี้ครับให้ท่านแจ่มแจ้งจูงใจแก้วกล้าล่าเริงผมจะเล่าประสบการณ์ผมนะผมทำงานเนี่ยหลายอย่างท่านตำแหน่งผมปกครองผมเป็นเจ้าคณะภาคศึกษาผมเป็นอธิการบดีเผยแผ่ผมเป็นประธานองค์การเผยแผ่แต่คนไม่รู้ว่าผมก่อสร้างเลยนะครับสารุปการถึงมากถ้าจะนึกไม่ถึงผมเป็นนักก่อสร้างนะครับโดนวันนี้มีคนมาเสนอขายที่ให้ผมนี่3เจ้าภาพ3รายผมนี่กลายเป็นนักก่อสร้างไปแล้วครับเอาที่ดินมาถวายผมสร้างวัดครับมาเสนอขายคนแรกมาแปลงหนึ่งราคา400ล้านบาทอยู่ๆนี่มาหาอธิการบดีเนี่ยเอา400ล้านบาทอีกราย100ล้านบาทมันคนละแปลงละแปลงละแปลง นะอีกรายหนึ่งกี่ร้อยกี่ล้านกี่ร้อยล้านผมมานึกเองผมนี่ก็เป็นทำงานสารุปการเหตุที่ผมทำงานสารุปการเพราะผมสร้างมหาวิทยาลัยนั่นมหาจุฬามหาจุฬาผมประกาศสร้างได้ที่ดินนะ84ไร่ผมประกาศสร้างทางวิทยุครับไอ้ทางทีวีปีปลายปี2542เศรษฐกิจตกปี40ท่านผมประกาศทอดพระป่าใหญ่เลยครับใช้งบประมาณที่ผมประกาศไว้เนี่ย 1,000 ล้านท่าน 1,000 ล้านประกาศในปีในปลายปี42ผมทอดพระป่ารู้สึกว่าปี43ครั้งแรกเลยทอดพระป่าทั่วประเทศได้แค่9ล้านท่าน 1,000 ล้านผมได้9ล้านจ่ายไป5ล้านท่านเหลือ4ล้านถ้ามันจะสร้างยังไงเนาะสร้างยังไงพระที่รู้จักอยู่วัดมหาธาตุก็มารู้บอกผมทีหลังโอ้ยท่านไปประกาศอย่างนั้นได้ไงเศรษฐกิจไม่ดีถ้าเป็นผมประกาศออกทีวีงี้นะผมประสาทกินแล้วผมนอนไม่หลับแล้วนี่ท่านอย่าคุณยังสุขภาพจิตดีอยู่นะขอให้รักษาตัวไว้เอ๊ะมันให้กำลังใจหรืออะไรกันเนาะผมก็งงๆนะปี43 44 45 3ปีปีนี้46สุดแล้ว3ปีที่ผ่านมาท่านมันค่อยๆกระเตื้องขึ้นเงินค่อยๆเข้ามาคนก็ถามผมว่าสร้างไปถึงไหนผมก็พยายามอธิบายว่าสร้างอาคารหลังนั้นหลังนี้เงินเท่านั้นเท่านี้มองไม่เห็นภาพครับไม่แจ่มแจ้งไม่จูงใจผมก็บอกว่าเอาถ้างั้นผมจะให้ดูว่าสร้างไปถึงไหนเนี่ยนะให้แจ่มแจ้งเนี่ยผมใช้สื่ออุปกรณ์นี้อาคารแรกนี่ครับเสร็จแล้วครับนี่ถ่ายมาเมื่อวานพิพิธภัณฑ์พระไตรปิฎกครับเข้ามานี่นะท่านจะเห็นอันนี้ก่อนเลยน้ำล้อมรอบครับใต้นี้นะครับจุคนได้500แสดงพิพิธภัณฑ์ตรงนี้เหมือนกับโบสถ์ครับน้ำล้อมรอบก็คือหอไตร39ล้านบาทมีเจ้าภาพครับเสร็จแล้วนี่ครับดูลวดลายสวยไหมตรงนี้โมเสกนะครับสั่งหล่อพิเศษมาติดเป็นกระเบื้องสะท้อนแสงที่เห็นนี่นะระยิบระยับมากไปคุมก่อสร้างผมไปตรวจบ่อยนะเสร็จแล้วครับงามนี่ครับดอกพุทธาลครับหน้าบันโบสถ์วัดประยูนหลวงพ่อครับขอทั้งเอาลิขสิทธิ์ไปสร้างก็ทำสิจากหน้าบันเนี่ยข้างในมีภาพฝาผนังหมดนะนี่ครับรอบเลยตั้งประสูตรตรัสรู้ยันแสดงอะไรครับสังขยานานี่มีหมดนี่มีธรรมาสอยู่กลางเลยนะท่านต่อไปถ้าท่านจบหลักสูตรนี้ครับนิมนต์ขึ้นธรรมาสนี้ครับมีธรรมาสเทศเพราะเป็นหอพระไตรปิฎกต้องเทศครับเทศพระธรรมอันนี้หอพระธรรมนี่เพดานครับให้ท่านเห็นนะครับฝึกเทศไว้นะครับชิงแชมป์กันใครชนะได้ขึ้นนี่เลยครับติดแอร์ทั้งหมดนะครับหลังที่เสร็จนะ98% ครับสำนักงานอธิการบดีครับท่านดูนี่หลังนี้ครับ5ชั้นครับใหญ่กว่าตึกมหาจุฬาที่วัดมหาธาตุเท่าครึ่งครับเป็นที่ทำงานอย่างเดียวทุกวันนี้ทั้งทำงานทั้งสอนทั้งเรียนทั้งแย่งกันต่อไปนี้ผมนี่ให้ไปอยู่ที่ทำงานอย่างเดียวท่านลงเหลงเลยครับไม่ต้องเรียนแค่ตึกบริหาร1หลังดูวิวไกลๆครับสวยไหมอ๋อไปดูของจริงนี่สร้างเสร็จแล้วครับถึงหลังคาแล้วครับอันนี้เกือบร้อยล้านนะถัดมาเนี่ยตรงกันข้ามเลยนะครับเนี่ยมองจากบันไดนี้จะเห็นอีกตึกหนึ่งครับตึกนี้ครับเป็นสำนักหอสมุดเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นตึกคู่กันเท่ากับตึกอธิการเกือบร้อยล้านเหมือนกันมีเจ้าภาพอีกหอสมุดครับเก็บหนังสืออย่างเดียวเป็นศูนย์บัญชาการเรื่องคอมพิวเตอร์เรียนทั่วประเทศผ่านอินเทอร์เน็ต นะครับเขาเรียกเทเลคอนเฟอเรนซ์เรียนทางไกลผมทดลองสอนเลยนะครับตอนนี้สอนที่มหาจุฬาสอนปุ๊บมันจะไปเรียนพร้อมกันที่ขอนแก่นที่เชียงใหม่ทุกวิทยาเขตจะเรียนพร้อมกันหมดเราทดลองเพื่อไปใส่ไว้ตรงนี้ครับความจริงที่ผมพูดตรงนี้เนี่ยจะออกได้ทั่วโลกผมสอนแล้วเขาจะไปเก็บไว้ในอินเทอร์เน็ตครับใครก็เปิดได้เขาเรียกวิดีโอออนดีมานด์เข้าไปในเว็บไซต์มหาจุฬาเนี่ยที่ผมสอนจะออกไปเลยทั่วโลกในอเมริกาก็เรียนกับเราได้ต่อไปเนี่ยครับจากศูนย์บัญชาการตรงนี้ครับคอมพิวเตอร์อย่างใหญ่ผมให้ได้บริษัท CP ครับท่านประธานธนินทร์เจรวนนท์บริษัทที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยรวยที่สุดนี้มาช่วยเรื่องคอมพิวเตอร์วางระบบให้เรา6เดือนนี้จะได้ระบบทั้งหมดนะครับเพราะเขาเห็นว่าเรามีตึกนี้ครับท่านทำการใหญ่เขาสนับสนุนเลยครับอาคารเรียนครับนี่อาคารเรียนรวมนี่ครับเมื่อวานเนี่ยสูงขึ้นมาถึงนี่แล้วนี่เมื่อกี้มาภาพเมื่อกี้แค่มุมเดียวตรงนี้เป็นอาคารเรียนรวม300กว่าล้าน337ล้านบาทสูงมากครับนะเรียนได้ 15,000 คน 15,000 นี่ท่านวัดไหนมีบ้างตึก8หลังครับรวมเชื่อมเป็นเพนทากอนเลยครับรัฐบาลให้ครับผมไปชี้แจงกับรัฐบาลไม่มีเงินผมไปเขาบอกว่าไม่มีให้ที่ไหนแล้วงบก่อสร้างไปชี้แจงในสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพราะตำแหน่งอธิการบดีนี่ผมเป็นตำแหน่งอธิการบดีนะเท่ากับอธิบดีครับเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐคือมหาวิทยาลัยของราชการมหาจุฬาเป็นหน่วยราชการไกลๆได้สอทอครับหนังสือออกของเราเนี่ยสอทอ61สอทอใหม่เพราะฉะนั้นงบประมาณนี้ต้องไปชี้แจงหมดนะครับผมเข้าไปชี้แจงในสภาพัฒน์เขาก็ถามผมว่าเขาไม่อยากปฏิเสธพระนะท่านเขาบอกท่านปกติมหาวิทยาลัยเขาใช้เป็นพันๆไร่ของท่านนี่ไม่84ไร่มันน้อยไปท่านเอาไว้ก่อนนะท่านนะเมื่อใดท่านได้สักพันไร่แล้วเราจะให้เงินเขาพูดอย่างนี้เลยนะเขาปฏิเสธอย่างนุ่มนวลนะผมก็บอกว่าไอ้ที่พันไร่เลยนะเป็นมหาวิทยาลัยชาวบ้านมหาวิทยาลัยคารวาสเพราะต้องกันที่เอาไว้เล่นฟุตบอลทำสนามฟุตบอลตีเทนนิสแต่มหาวิทยาลัยสงฆ์นี่นั่งกรรมฐานกินที่น้อยแค่นี้แหละพอแล้วนั่งกรรมฐานอะเลยเอาไม่ถึงร้อยไร่พอเพราะพระเราไม่ต้องเล่นฟุตบอลประหยัดไปได้เท่าไหร่ธรรมศาสตร์ไปดูที่ท่านไอ้ที่ใหญ่ๆๆเนี่ยตึกเอเชียนเกมอ่ะน่ะหมดไปได้เท่าไหร่พระไม่ต้องการที่เพื่อการนั้นและถ้าเราจะนั่งกรรมฐานเราไปนั่งในป่ามหาจุฬาอาสม150ไร่ก็ยังมีนะเพราะฉะนั้นสำหรับเรียนสำหรับสอนเนี่ยไม่มีสนามฟุตบอลเนี่ยร้อยไร่กำลังดีพูดไปมาเขาเห็นด้วยให้เลยท่าน400ล้านแจ่มแจ้งจูงใจแก้วกล้าให้แล้วไม่เสียดายสตังค์ให้แล้วมีความสุขล่าเริงยังจะให้อีกครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังตรงนี้ครับที่เห็นเสาเข็มอยู่ตรงนี้นะครับ300ต้นนะครับตรงนี้กำลังตอกเสาเข็มผู้ถวายคือนี่ครับรูปนี้หลวงพ่อเจ้าวาดวัดสุทัศน์85ล้านท่านสร้างหอฉันอย่างเดียวหอฉันข้าวนี่นะเป็นหมื่นฉันได้ในนี้ท่านก็ล้นคนเรียนเป็นหมื่นก็ต้องฉันเป็นหมื่นมีคนมาสมัครงานแล้วครับทำอาหารถวายพระตอกไข่วันละ 5,000 ฟองแค่ไข่ต้มเนี่ยนะ 5,000 ฟองนี่นะปอกไข่อย่างเดียวท่านไม่ตกงานแล้วท่านฝึกไว้นะ เทศแล้วเอาดีไม่ได้ไปปอกไข่มหาจุฬาผมก็รับ ช่วงที่ผมกำลังก่อสร้างเนี่ยนะครับช่วงที่ผมกำลังก่อสร้างเมื่อปีที่แล้วตึกมันค่อยๆขึ้นมาไอ้มันเงียบๆนะคนอื่นเขาเรียกอะไรก็กระทึกคึกโครมผมไม่เรียกอะไรมากเพราะเศรษฐกิจไม่ดี เดี๋ยวจะเหมือนแถวปทุมเรียกอะไรมากมีปัญหาผมรู้บทเรียนครับผมก็พูดเท่าที่จะพูดได้แต่ไม่อึกระทึกคึกโครมเราก็ต้องดูบทเรียนเหมือนกันสังคมอาจจะไม่ยอมรับก็พูดได้เท่าที่จะพูดงอกแงกงอกแงกไปนะแต่พูดแล้วมันต้องได้ผลสิคนต้องบริจาคเงินมันถึงมาแต่เราไม่ทำอึกระทึกคึกโครมพูดดีครับเทศแบบพูดดีปรากฏว่าหลวงพ่อปัญญาสงสัยมันทำอะไรกันเนาะเห็นมันออกทีวีท่านมาสนใจไอ้ตอนที่ประชุมนานาชาติปีที่แล้วเนาะโอ้ยมหาจุฬาจัดประชุมกับสหประชาชาติได้ทำได้ยังไงท่านก็ไปดูที่มันก่อสร้างที่มันสร้างถึงไหนท่านงงตกก็คุณเฮ้ยสร้างไปเยอะแล้วนี่ทำไมไม่บอกกันเอ้าเดี๋ยวจะหาให้หนึ่งหลังผมก็ไปกราบท่านเอ้าช่วยกันหาเดี๋ยวผมจะช่วยหาท่านไปจัดทอดพระป่าสนามหลวงมันจึงเกิดทอดพระป่าสนามหลวงปีที่แล้ววันที่23ตุลาคมหลวงพ่อปัญญามาเป็นประธานทอดพระป่าครั้งนั้นได้เงิน30ล้านครับพระป่านะ5วันนะ30ล้านแล้วหลวงพ่อปัญญาบอกถ้างั้นสร้างให้1หลังนี่ครับจากวันที่23ตุลาคมได้เงินมาเริ่มสร้างแล้วครับเป็นหอพักอาคารตุกะนี่หอฉันเขียนผิดหอไอเข้าใจว่าตรงนี้ก็เสาตรงนี้นะฮะข้างหน้านี่คือหอฉันที่ผมว่าอันนี้คือหอพักตรงนี้หอพัก92ปีปัญญานันทะ80ห้องครับทั่วโลกมาพักได้ครูบาอาจารย์มาพักได้นิสิตสร้างอีกต่างหากนะครับพ่อปัญญาสร้างให้1หลังตรงนี้เต็มเหลือพื้นที่อีกครับสร้างหอประชุมมหาจุฬาเราจบประมาณปีหอใช้หอประชุมพุทธมณฑลนะฮะปีหนึ่งเนี่ยที่ห้องพุทธมณฑลเนี่ยจุได้1,200ที่นั่งปีหน้าเนี่ยนะครับเราจะมีผู้มารับปริญญา1,800ท่านจากทั่วประเทศเกินหอประชุมพุทธมณฑลเราต้องเร่งสร้างหอประชุมที่มหาจุฬาจุได้5,000ที่นั่งอย่างใหญ่เลยนะ 5,000 นี่ใหญ่มากครับ 5,000 ที่นั่งนี่ใช้งบ200ล้านขึ้นตอนนี้มีเจ้าภาพมาแข่งกัน2เจ้าภาพเพื่อจะให้200ล้านผมยังกลุ้มเหรอครับไม่รู้จะเอาคนไหนนะครับเพราะว่าผมบอกกับใครกับใครว่านี่นะถ้าอยากจะสร้างถาวรวัตถุเป็นบุญเป็นกุศลเหมือนกับมหาวิทยาลัยนันทาอยู่ได้เป็นร้อยปีเนี่ยต้องสร้างมหาจุฬาแล้วอย่าช้านะถ้าช้าเขาสร้างเสร็จก่อนคุณจะเสียใจภายหลังไม่มีโอกาสได้บริจาครีบบริจาค กันคนละนิดละหน่อยก็ยังดีอย่าช้านะท่านนะอย่าช้านะวันที่23ตุลาคมที่จะถึงนะครับเราจะทอดพระป่าอีก150ปีรัชกาลที่5ทอดพระป่าสนามหลวงนะครับให้ญาติโยมมาช่วยคนละไม้คนละมือนะครับตรงนี้บอกไว้ก่อน23ตุลาคม19ถึง23ตุลาคมปีที่แล้วหลวงพ่อก็ไปให้กำลังใจพวกเรานำพ่อป่าไปทอดหลวงพ่อปัญญานันทะเห็นโยมมาเยอะท่านเราเตรียมเก้าอี้ไว้ไม่กี่พัน 5-6 พันคนมาไม่รู้กี่หมื่นท่านหลวงพ่อปัญญาพูดไปเห็นโยมเยอะๆน้ำตาไหลน้ำตาไหลคนมืดฟ้ามัวดินมาจากไกลๆจูงใจท่านอย่าช้านะปฏินิเทศจบครับเทศมาชักมือน้ำทั้งห้าแจ่มแจ้งจูงใจแก้วกล้าล่าเริงสรุปแล้วธรรมะที่ท่านเทศมานั้นต้องเชื่อมให้เข้ากับงานเทศงานอะไรก็ตามนะครับเทศงานวันเกิดงานอะไรต่างๆธรรมะที่เราขยายความมานั้นเข้ากับเจ้าภาพวันนี้เจ้าภาพที่จัดงานนี้ได้เพราะมีธรรมะทุกข้อดังที่อาตมาภาพได้บรรยายมาเช่นเราพูดเรื่องอนิจจังใช่ไหมงานศพไม่เที่ยงเอ้ยเรื่องเปลวเทียนเมื่อกี้ผมพูดถึงเปลวเทียนนะเปลวเทียนว่าลายแท่งเพื่อเป็นแสงกันนอนภัยชิดอะไรไปหรืออะไรไว้แทงเจ้าภาพเอ้ยผู้ที่นอนในโรงเนี่ยสมมติว่าเป็นแม่เป็นพ่อก็ตามตายไปเนี่ยได้ชื่อว่าปฏิบัติธรรมข้อนี้คือไม่ประมาทในยามมีชีวิตอยู่ก็ทำความดี เราก็ไม่รู้ว่าความดีอะไรมากคนที่ทำความดีแล้วตายตาหลับไม่เป็นห่วงเพราะลูกหลานนั้นล้วนแต่เป็นคนดีมีศีลธรรมมีหน้ามีตาเราพอรู้จักลูกหลานชีวิตของคุณโยมจึงเหมือนกับพวงมาลัยดูที่เบื้องหน้าพระพุทธรูปมีดอกไม้บูชาพระได้อีกแล้วอุปกรณ์ชีวิตก็เหมือนกับดอกไม้บางดอกเป็นดอกหญ้าให้คนเหยียบย่ำแต่บางดอกสถิตในแจกันทองบูชาพระรัตนตรัยให้คนกราบไหว้เป็นดอกไม้เหมือนกันแต่อยู่ว่าจะไปประดิษฐานสถิตอยู่ณที่ใดชีวิตเกิดมาก็เท่ากันอยู่ที่ว่าจะใช้ชีวิตนั้นทำอะไรท่านผู้วายชนได้ใช้ชีวิตเป็นดอกไม้ที่มีคุณค่ามีความงดงามร้อยเป็นพวงมาลัยชีวิตที่สวยสดงดงามดังพระบาลีนิเคปบทเบื้องต้นที่ได้อัญเชิญมายะถาปิปุพพราสิมหากะยิรามาเลมาลาคุเลพหูแปลความว่าดอกไม้ที่สุมเป็นกองอยู่นี้นายมาลาการผู้ชาญฉลาดนำมาร้อยเป็นพวงมาลัยที่สวยสดงดงามได้ฉันใดคนเราที่เกิดมาก็ฉันนั้นต้องทำความดีให้มากเข้าไว้ท่านผู้วายชนร้อยมาลัยชีวิตได้งดงามอย่างยิ่งเป็นชีวิตที่ควรแก่การยกย่องเป็นชีวิตที่บุตรธิดาต่างรำลึกถึงด้วยความรักและอาลัยจึงได้จัดงานพระราชทานเพลิงศพในวันนี้อย่างสมเกียรติยศจึงขออนุโมทนาอิมินากตะปุญเยนะด้วยอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและกุศลบารมีที่บำเพ็ญในวันนี้จงมารวมกันเป็นตบะเป็นเดชะพลวะปัจจัยอุทิศเป็นส่วนกุศลไปให้แด่ผู้วายชนได้โปรดอนุโมทนาบุญเพื่อสำเร็จเป็นอิทธาวิบากสุขสมบัติในสัมปรายภพสมดังเจตนาปารภของคณะท่านเจ้าภาพทุกประการอันหนึ่งบุญกุศลนี้จงเป็นปฏิภรย้อนสนองให้ทุกท่านทุกคนจงมีความเจริญงอกงามไพบูลย์ในร่มธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภละปฏิภาณธรรมสารสมบัติธนสารสมบัติปรารถนาสิ่งใดที่ชอบประกอบด้วยธรรมก็ขอให้ความปรารถนานั้นๆจงพลันสำเร็จสมมโนรสมุ่งมาตรปรารถนาทุกประการรับประทานแสดงพระธรรมเทศนามาพอสมควรแก่เวลาขอสมมติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ใครมีปัญหาจะถามครับให้เวลา1นาทีครับไม่มากกว่านั้นนิมนต์ถามดังๆให้ผมได้ยินครับไม่ใช่วิชาผมนะครับจะมีคนทำวิชานี้ให้ท่านท่านอยากเรียนเรื่องอะไรเราจัดให้หมดตามลำดับนะครับครับ เดี๋ยวคุณครับผมอยากได้ภาพที่เดินคุณมาแสดง2ภาพนะ ภาพอะไรครับ ภาพภาพภาพผู้หญิงแก่และสาว โ อ้ให้ในภาพต่อไปนะครับอยากได้ว่าอยากให้ทางฝ่ายจัดการได้จัดทำเป็นซีดีเพื่อจำหน่ายแก่พวกเราด้วย โอ้จำหน่ายด้วยเหรอครับอันนี้แหละครับเอาจริงเหรอครับเอาไปใช้ต ่อถ้าอย่างที่ถ้ามาบรรยายแต่ละครั้งเนี่ยก็มีค่าเ ท่าน ี้ครับที่พวกเราจดกันได้ครับ ครับ ก็จะทำเป็นสิ่งที่เอาไว้เราอยาก บอกกับทางฝ่ายเลขานะครับท่านวันลบท่านอะไรต่างๆถ้าอยากได้ทีมพวกนี้แหละครับเป็นคนทำ ฮะวงไหนท่านวิเชียนก็ได้ครับท่านมาให้ดูหน้าหน่อยท่านโผล่มาให้เขาดูหน่อยที่ท่านนี่ครับเอานี่องค์นี้นะบอกองค์นี้ก็ได้ฮะอยากได้ซีดีอยากได้อะไรครับขายหนังสืออยู่ข้างนอกครับองค์นี้เนี่ยแกขายทุกอย่างครับบอกถูกคนแล้วครับจะเอาภาพทั้งหมดซีดีทั้งหมดมันก็อยู่ในนั้นแหละครับอ้าวมีใครมีปัญหาอ้าวเมื่อกี้ถามอะไรผมให้ก่อนฮะลืมหรือยังที่อยากจะถามหมายเลข16อ้าวไงครับกรอนอะไรครับโอ้เปลวเทียนละลายแท่งเพื่ออ้าวยังไม่ได้จดนะเอาจดๆเดี๋ยวต้องถามอีกรอบเปลวเทียนละลายแท่งเพื่อเปล่งแสงอันอัมไพชีวิตมาลายไปชีวิตมาลายไปเพื่ออะไรทิ้งไว้แทนมีคำถามไหมครับครับดังๆนะครับอยู่ไกลผมไม่ได้ยินโอ้วางแผนยังไงนะครับโอ้อยากจะถามนะครับมาเรียนให้ครบทุกวันเลยครับจนออกพรรษาแล้วครับท่านจะได้คำตอบครับห้ามขาดนะครับนะห้ามขาดก็โดยตอบโดยคร่าวๆเนี่ยนะครับมันคงไม่สามารถจะบอกได้ว่าทำอะไรบ้างนะครับแต่รู้ว่าไม่หยุดพัฒนาไม่หยุดนะครับทั้งในรูปของภาษาไทยภาษาอังกฤษผมบอกท่านอย่างหนึ่งนะครับแม้ในขั้นกระทั่งการบรรยายเนี่ยผมจะพัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆแม้กระทั่งหัวข้อเดียวนี้นะหัวข้อนี้นะผมพูดมาผมว่าเป็นพันครั้งนะครับเพราะว่าอบรมนักเทศทั่วไปอบรมครูอะไรต่างๆเนี่ยแต่ผมจะไม่ให้ผมไม่ชอบพูดซ้ำครับเพราะจะมีเรื่องประกอบมีแนวคิดอะไรต่างๆคือศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เรื่อยถ้าท่านมีตรงนี้มีฉันทะนะครับใฝ่รู้มีวิริยะภาคเพียรสูบแล้วอิทธิบาทนะครับนะมีอิทธิบาทตรงนี้ท่านจะแต่ผมอาจจะต่างจากคนอื่นนิดหนึ่งนะครับอิทธิบาทมันชัดเจนตรงไหนครับคือคนไหนที่เขาให้ไปเทศในเพดานที่มันสูงกับไอ้ที่เราคิดว่าเราทำได้เนี่ยกลัวครับมักจะไม่กล้าแล้วก็จะหลบเขาให้ไปพูดหน้าเวทีเนี่ยเขาให้ขึ้นธรรมะเนี่ยโอ้ไม่เอาไม่เอานะผมเป็นโรคหัวใจครับอาจจะมีอันเป็นไปซะก่อนไว้ทีหลังไว้ทีหลังตรงนี้ไว้ทีหลังเอาเงินมาแต่ผมนี่จะไม่อย่างนั้นครับอะไรที่เราไม่ถนัดแต่ว่าคิดว่าพอทำได้มันท้าทายความสามารถผมจะทำผมถือว่าอย่างนี้ครับอะไรที่เราทำอยู่ประจำแล้วเราก็เบื่อครับเทศเหมือนกันทุกครั้งซ้ำๆเนี่ยไม่ท้าทายเบื่อแต่ถ้ามาเทศที่เดิมเราท้าทายตัวเองเราจะเทศใหม่เราจะเสนอใหม่เรื่องเดียวกันนี่แหละครับมันมีความรู้ใหม่ๆเราจะหามาใหม่สนุกครับผมหาภาพหาอะไรมาที่ให้ลูกน้องผมวุ่นวายถ่ายสแกนภาพจากถึงผมเนี่ยนี่คือสิ่งใหม่นะครับทีนี้นี่ถ้าซ้ำสอนเด็กทุกปีเนี่ยนะครับครูบางคนเนี่ยครับบันทึกการสอนเดิมอยู่นั่นแหละท่านนักเรียนเอาโน้ตที่บันทึกไปซ่อนสอนไม่ได้ครับแกแอบอยู่ใต้นี้ครับพูดตามนี้โพยหายครับผมไม่ใช้อย่างนั้นนี่คือสิ่งหนึ่งประการที่สองครับถ้าเรื่องมันยากมันท้าทายเหมือนกับถวายพระธรรมเทศนาในพระราชวังอย่างนี้พระเขาก็ไม่เคยรับกันนะครับมันยากมากก็เสมอตัวเพราะเป็นเรื่องยากแต่ผมทำครับออกต่างประเทศอย่างไปอียิปต์มีใครเขาไปกันเขาจะยิงให้ตายหมดอ่ะแต่ผมอยากรู้ครับคิดว่าคงไม่ตายง่ายๆก็ไปใช่ไหมอันนี้บางทีก็บ้าดีเดือดแต่ว่าจะมีลักษณะอย่างหนึ่งฉันทะแล้วก็วิริยะอย่างนี้เทศเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยมันเป็นยังไงลองเวทีนี้ดูก่อนเอาได้แล้วเวทีนู่นก่อนขยับไปเรื่อยพูดในสหประชาชาติมันจะเป็นยังไงลองไปพูดดูโอ้ก็เขาถ่ายดิมีที่ไหนก็ไปพูดไปเทศไปบรรยายมันเป็นการแข่งขันกับตัวเองท่านเพราะฉะนั้นที่ท่านมาเนี่ย ท่านต้องมีลักษณะแข่งขันกับตัวเองก็คือหลังจากจบหลักสูตรนี้แล้วท่านไม่เหมือนเดิมบางทีถึงกับจำตัวเองไม่ได้กลับวัดไม่ถูกเลยโอ้โหมันพัฒนาซะเอาขนาดนั้นเขาก็ไม่ว่าอะไรนะลงบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอยู่ใกล้ๆนี่แต่ไม่มีนะครับท่านจัดมานี่ยังไม่เคยกลับวัดไม่ถูกเนี่ยปกติก็ยังจำชื่อตัวเองได้อยู่เอาละครับจะมีวิทยากรอื่นเสนอต่อไปผมก็คงใช้เวลาเอายังมีนะอ้าวนิมนต์ว่าอะไรนะครับมีถามว่ามีอะไรยังไงเป็นอุดมการเป็นปณิธานเนี่ยนะครับก็คื เดี๋ยวก่อนก็ได้คืออย่างนี้ครับสิ่งที่ผมมี2 อย่างระดับส่วนตัวกับระดับส่วนรวมระดับส่วนตัวนี่ผมว่ามันเป็นลักษณะของทุกคนต้องมีนะครับถ้าจะเป็นนักเผยแผ่นะระดับส่วนตัวก็คือมีความรู้สึกว่าถ้าเรามีของดีเนี่ยเราอยากแบ่งปันไม่อยากเก็บไว้คนเดียวค้นพบอะไรดีๆเนี่ยอยากไปเล่าอยากเทศอยากบอกเรื่องอะไรธรรมะดีๆน่าสนใจเนี่ยไม่อยากเก็บไว้คนเดียวอยากแบ่งปันไอ้ตัวสังฆวัตถุไงอยากให้ธรรมทานปิยะด้วยปิยะวาจาแล้วก็อัตถจริยาทำประโยชน์และวางตัวให้พอดีตรงเนี้ยมันอยู่มันเป็นจิตวิญญาณของผมนะครับก็คือมีอะไรแล้วผมไม่เก็บไว้คนเดียวผมชอบแสดงชอบพูดชอบให้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสมมติสร้างมหาจุฬาเนี่ยใครไปอยู่ครับผมไม่ได้ไปอยู่ไม่ได้ไปเรียนอะไรตึกตึ้งใหญ่แต่คนรุ่นหลังที่พระเนตรเราจะได้ประโยชน์ผมอบรมผู้ท่านเนี่ยผมไม่รู้จักชื่อบางทีแต่ละรุ่นผมไม่รู้ท่านไม่ต้องมาตอบแทนอะไรผมแต่ท่านไปทำประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาไปที่ไหนไปช่วยกันเผยแผ่ช่วยกันเทศให้สิ่งดีๆที่ท่านได้เนี่ยจะจากประสบการณ์การปฏิบัติจากการเรียนการสอนการฟังที่ไหนก็ตามไปพูดสักประโยคสองประโยคให้คนเขาทราบถึงแจ่มแจ้งจูงใจแก้วกล้าแล้วเลยผมพอใจแล้วนั่นคือสิ่งที่เพราะฉะนั้นผมบางคนก็บอกเคยเป็นอธิการบดีมหาจุฬามันเหนื่อยแต่ถามหนูว่าคนเป็นหมื่นที่ได้ประโยชน์จากมหาจุฬาเนี่ยเป็นแสนที่ฟังรายการดูทีวีเนี่ยเราไม่มีความสุขด้วยที่เราเป็นผู้ให้ในขณะที่ท่านให้ท่านเป็นผู้ได้บางทีเราเทศดีๆเนี่ยนะครับบางกันนี่นะครับคนตั้งใจฟัง5คน3คนมีความสุขครับก็ตั้งใจกับเทศคนเยอะแยะหมดแต่ว่ารอดูลิเกรอดูดนตรีเนี่ยเหนื่อยบางทีกลับมาห่อเหี่ยวใจสิ่งที่จันโลงใจให้นักเผยแผ่นักเทศทั้งหลายคือความสุขในการเป็นผู้ให้ท่านเพราะฉะนั้นท่านเหล่านี้เนี่ยเวลาขึ้นเวทีวิญญาณมันจึงออกวิญญาณของความเป็นนักพูดนักแสดงบางหลวงตาแพรเยื่อไม้ป่วยเป็นโรคมะเร็งอยู่ที่ศิริราชท่านหนีหมอไปออกทีวีไปเทศเพราะว่าการเทศการพูดมันเป็นความสุขมันระงับความเจ็บปวดของโรคมะเร็งที่เขาเรียกว่าเอนโดฟินมันหลั่งนะท่านสารแห่งความสุขมันหลั่งเมื่อเราได้ทำสิ่งที่เรามีความสุขใจเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุคนแก่คนเฒ่าเนี่ยเราจะต้องให้ท่านทำงานทำประโยชน์เท่าที่จะไม่ทำให้ท่านเรียกว่าเป็นทุกข์ทรมานต่อสังขารให้เป็นความสุขเป็นพลังคนแก่คนเฒ่าปู่ย่าตายายเจ็บป่วยอยู่โรงพยาบาลเนี่ยเราไปห้ามเยี่ยมห้ามคุยห้ามอะไรต่างๆเนี่ยยิ่งแย่ท่านพระสันติกะโลเล่าให้ผมฟังหลวงพ่อพุทธทาสผมก็ไปเห็นเวลาท่านป่วยท่านนั่งรถเข็นเนี่ยนะครับติดไมโครโฟนไว้ตรงนี้เลยท่านพูดทีแรกก็บันทึกไว้ตอนนี้มีเทปธรรมะของหลวงพ่อพุทธทาสเนี่ยท่านจะไปเอาเมื่อไหร่ก็ได้เขาให้ท่าน 5,000 ม้วนเอาม้วนเปล่าไปแลกนะครับไปอัดมาท่านไปฟังเลย 5,000 ม้วนเขายังอยู่ที่สวนโมกบันทึกไม่หมดท่านสันติกะโลบอกว่าตอนหลวงพ่อพุทธทาสป่วยหนักเขาห้ามหมอไปเยี่ยมห้ามเยี่ยมไอ้หมอเขาห้ามพระไปเยี่ยมไปชวนคุยไม่ดีกวนท่าน แต่ท่านซิกโรดื้อเขาไปฟังไปคุยไปเอาเทปไปบันทึกเพราะท่านจะอยู่กี่วันก็ไม่รู้ปรากฏเวลาท่านพูดธรรมะเนี่ยตาท่านเป็นประกายหลวงพ่อพุทธทาสนอนอยู่บนเตียงนี่นะครับนอนซึ่งพอขึ้นเนี่ยตาเป็นประกายพูดธรรมะมีความสุขนี่คือวิญญาณหลวงพ่อจะประคุณสมเด็จวัดสุวรรณารามสมเด็จพุทธโฆษาจารย์อายุ96ปีท่านบางวันเนี่ยนะผมเห็นท่านเดินท่านเป็นเจ้าคณะภาค2มาก่อนแล้วผมเป็นแทนท่านเป็นเจ้าคณะภาค2 30ปีท่านแต่ได้รับความเคารพนับถือในภาค2มากผมมีงานผมก็นิมนต์คนก็ถามว่าโอ้ไปรบกวนท่านทำไมผมสังเกตเวลาท่านเดินในประคองนะแต่พอเป็นนั่งบนเวทีนั่งบนธรรมาสน์เนี่ยตาเป็นประกายแล้วท่านวิญญาณนักเทศเข้าสิงแล้วครั้งที่แล้วนี่ครับไปอบรมไปปิดประชุมอย่างนั้นจังหวัดที่วัดกษัตราในอยุธยาพูดตั้งชั่วโมงหนึ่งท่านเล่าอะไรต่ออะไรท่านมีความสุขแข็งแรงแล้วก็ลักษณะตรงนี้ที่ให้แล้วมีความสุขที่นี่แล้วคิดถึงประโยชน์ภัยสารต่อสังคมนี่แหละที่มันเป็นจิตวิญญาณของนักเผยแผ่ทั้งหลายไม่ใช่เฉพาะผมหรอกครับท่านทุกคนเพราะฉะนั้นเจ้าพระคุณสมเด็จวัดสุวรรณารามท่านก็คุยพูดพอพูดเสร็จนะครับลงมาจากธรรมะตาปลือเหมือนกับไฟมอดแล้วโอ้ยประคองเหมือนเดิมอีกแล้วพอขึ้นธรรมะเอาอีกแล้วเอาต่ออายุนะผมมองอย่างนั้นแต่อย่าไปใช้ท่านมากคือเป็นครั้งเป็นคราวและผมก็มีความสุขเพราะผมก็สังเกตไปทำวัดเข้าพรรษาท่านถามผมเลยวันนั้นผมไปเปิดไปปิดประชุมที่วัดกษัตราไม่เห็นหน้าเจ้าคณะภาคแน่ผมนึกว่าท่านไม่สนใจนะบางทีผมไปนั่งอยู่ท่านก็พูดไม่สนใจแต่วันไหนไม่ไปจำได้อีกไงลักษณะของการเป็นผู้ให้ท่านต้องมีตรงนี้ถ้ามาที่นี่นะท่านมีจิตใจของผู้ให้วันหนึ่งถ้าเราค้นพบธรรมะดีๆได้ภาษิตดีๆอยากจะไปพูดจะไปเผยแผ่นี่คือวิญญาณของนักเทศเข้าสิงนะครับแต่ถ้ามานั่งคิดคำนวณเทศนี่มันจะคุ้มไหมวัดไหนจะได้เท่าไหร่ไม่เจริญหรอกครับเอาเท่านี้เลยนะครับท่านอื่นจะได้ให้วิชาการต่อบ้างครับขออนุโมทนาทุกท่านนะครับขอทุกท่านได้เป็นพระนักเผยแผ่ที่ดีเพื่องานของพระศาสนาโดยทั่วกันเพราะฉะนั้นด้วยกุศลจิตเบื้องต้นตรงนี้ที่ท่านตั้งมานั้นขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงปกปักรักษาคุ้มครองให้ทุกท่านมีสุขภาพกายสุขภาพใจแข็งเข้มแข็งสามารถในการศึกษาหลักสูตรการอบรมพระนักเทศในครั้งนี้ได้สำเร็จลุล่วงเพื่อจะทำงานเป็นประโยชน์ไพศาลต่อสังคมประเทศชาติและพระบวรพุทธศาสนาต่อไปด้วยความตั้งใจอันนี้ขอทุกท่านจงมีความเจริญงอกงามไพบูลย์ในร่มธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งยิ่งขึ้นไปทุกรูปทุกท่านตลอดกาลและนานเทอญ